We'll be right back. Brawo, brawo, brawo. Rock and Funk Party. Zespół, który powstał 5 lat temu w Los Angeles, to jest super grupa, absolutnie super grupa. Założycielem, twórcą właściwie i pomysłodawcą grupy był Tal Bergman wraz z gitarzystami znakomitymi, przyznajmy. Zresztą on też genialny perkusista, Ronem De Jesusem i Joe Bonamassa. Na basie gra Mike Merritt, a na instrumentach klawiszowych Renato Neto. To była płyta koncertowa, która zabrzmiała nam fantastycznie i za chwilę do niej jeszcze wrócimy oraz przypomnimy fragment albumu z 2015 roku Groove is King. Dwukrotnie zatem Rock Candy Funk Party, super grupa z LA. Rock and the Funk Party, tak się kończy ciszą, ciszą, bardzo ciszą, wielką ciszą. No dobrze, Rock and the Funk Party, bardzo rozrywkowy zespół złożony z super muzyków. Skoro wspomniałem Renato Netto, to trzeba przypomnieć, że przez bardzo wiele lat był członkiem zespołu Prince'a i nagrał z nim mnóstwo fantastycznych płyt. Renato Netto i Prince. Come back.

Prince. Fantastyczny, niepowtarzalny i album One Night Alone. Okazuje się, że ta płyta nigdy nie była wznawiana i w wersji kompaktowej, bo tylko w takiej ukazała się, ma swoją bardzo, bardzo wysoką cenę. Trzy dyski, trzy płyty kompaktowe w boksie, pięknie opisane, pięknie wydane, no ale nigdy nie wznawiane. Może teraz po odejściu Prince'a będzie okazja, by ponownie wydać to naprawdę bardzo ciekawe dzieło muzyczne. Zostajmy przy Prince'ie, właściwie przy wykonawcach, których on bardzo wspierał. There's a You know, I always wondered what it'd feel like to be hunted. Kinda makes you feel like a fish in the sea. Oh, but the way you're looking in them fish nets, mama, you could trap me. Remember my own famous words. Look at this big black woman, wondering what to do. You can do most anything, just don't use your cool. Ah, hey, szalony Morris Day, a wcześniej The Time. To z archiwum, z czarnego archiwum funku z Minneapolis. Płyty, która ukazała się w roku 2002. A wszystko to było związane z Paisley Park i z działalnością, którą prowadził Prince, a której efekty dopiero dzisiaj widać, bo okazało się, że ten absolutny geniusz muzyczny, postrzegany jako wielki megaloman, bo zresztą nim był, to jednak potrafił pomagać biednym, pomagać innym artystom, wspomagać ich i dopiero dzisiaj to wszystko wychodzi na światło dzienne, dopiero dzisiaj o tym się dowiadujemy. Skoro wspomniałem gdzieś tam o tym takim umownym radiu, które propagowało funka z Minneapolis, to sięgnijmy teraz po inne czarne radio. yes, yes, here we are again. In the depths of a man's soul, or ninja turtles pouring out of manholes. It's this balance between the comic and the conscious that's the challenge. Between the solitary and the conference that I examines, that I imagine once a figure will be the start of world peace and the transformation of niggas. Like the transubstantiation of liquor, but that's just turning them into blood. And we'll be right back where we was. Not a peace sign, but a fascination with scissors. So I can cut myself off from the calculations of empress empires and the centers for advancement and human suffering and other things trying to impede my publishing, the editorials that's gonna bring it back to us again. A boomerang minus Halle Berry and Eddie and everybody fucking there, huh? In a heart to in a mind.